ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่8เรื่องสวดมนต์เป็นเรื่องใหญ่สวดกันทำไมต้องรู้ให้ชัด คุยกันเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องชีวิตประจำวันของพระแล้วก็เกี่ยวข้องไปถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปด้วยก็คือเรื่องสวดมนต์เรามาทำวัดเช้าทำวัดค่ำก็มีเรื่องสวดมนต์นี่แหละแล้วนอกจากทำวัดเช้าทำวัดค่ำก็ยังเวลามีพิธีกรรมจะทำบุญในวัดก็ตามนอกวัดก็ตามก็มีการสวดมนต์เป็นหลักถ้าเป็นงานมงคลก็เรียกว่าเจริญพระพุทธมนต์ถ้าเป็นวานงานอวมงคลงานอวมงคลก็คืองานเกี่ยวกับคนตายนะเกี่ยวกับงานศพไม่ว่าจะเป็นเรื่องล่วงแล้วหรือเป็นเรื่องปัจจุบันก็เรียกว่าสวดพระพุทธมนต์ใช้ต่างกันเจริญพระพุทธมนต์กับสวดพระพุทธมนต์แต่ถ้าเป็นเรื่องการสวดมนต์ทั่วๆไปก็ใช้แค่ว่าสวดมนต์เฉยๆทีนี้การสวดมนต์นี้เดิมเป็นเรื่องของการสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการทรงจำด้วยปากเปล่าเพราะว่าสมัยก่อนเดิมทีเดียวนั้นการที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ใช้ท่องแล้วก็มาสาธยายพร้อมกันซึ่งเป็นวิธีรักษาคำสอนที่แม่นยำมากเพราะว่ามาสวดพร้อมกันอย่างนี้นี่ผิดตัวเดียวไม่ได้ถ้าผิดคำหนึ่งก็เข้ากับพวกไม่ได้ตกหล่นคำหนึ่งก็ไม่ได้เกินก็ไม่ได้เนี่ยต้องเหมือนกันต้องสวดพร้อมกันไปด้วยกันได้ด้วยดีก็เลยเป็นวิธีรักษาคำสอนที่อย่างที่บอกเมื่อกี้แม่นยำมากยิ่งกับตัวหนังสือสมัยก่อนนี่ตัวหนังสือต้องคัดลอกพอคัดลอกทีก็ต้องมีหล่นมีตกมีพลาดทุกครั้งไปนะอย่างที่เขาลอกตำรายากันเขาบอกว่าลอก7ทีก็กินตายพอดีอันนี้ก็เลยต้องระวังมากท่านถือเป็นเรื่องสำคัญมากคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพราะหลักพระศาสนาเนี่ยนี่ก็ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้บัญญัติไว้เนี่ยเป็นเหมือนพระศาสดาพอพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วอะไรเป็นตัวแทนของพระองค์แล้วก็โคสิ่งที่พระองค์สอนเพราะฉะนั้นเมื่อจะปรินิพพานพระองค์ก็ไม่ได้ตั้งใครเป็นผู้แทนของพระองค์เป็นหัวหน้าเป็นประธานเป็นประมุขของคณะสงฆ์แต่ตรัสว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วธรรมและวินัยที่เราแสดงไว้แล้วและบัญญัติไปแล้วนี้จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ก็ยิ่งถือเป็นเรื่องสำคัญพระเถระสมัยนั้นก็เลยว่าทำไงจะรักษาคำสอนให้แม่นยำที่สุดเนี่ยการที่จะมาทำให้คลาดเคลื่อนนี่ถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากอันนั้นก็เลยต้องมีการรักษาซึ่งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็รักษาอยู่แล้วในพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ยิ่งต้องมาประชุมกันอย่างที่เรียกว่าสังคายนามารวบรวมมาประมวลมาตกลงกันในที่ประชุมแล้วก็เมื่อตกลงกันอย่างนี้แล้วก็สวดท่องกันได้เลยสวดพร้อมกันเรียกว่าสังคายนาสังคายนาแปลว่าการสวดพร้อมกันหรือสังคีติภาษาบาลีนิยมใช้สังคีติมากกว่าแปลว่าการสวดพร้อมกันก็สวดพร้อมกันก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันทำให้คงอยู่อย่างเดิมแน่นอนเปลี่ยนแปลงคลาดเคลื่อนเพิ่มเติมไม่ได้ทั้งนั้นอันนี้ก็เพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นก็แบ่งคณะกันนะพระเถระองค์นี้มีลูกศิษย์ลูกหามากนะเป็นผู้ใหญ่ นะก็มอบหมายว่าท่านเป็นผู้ฉลาดชำนาญในด้านนี้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนนี้ชำนาญมากอธิบายได้เก่งให้ท่านรับผิดชอบกับหมู่คณะของท่านเนี่ยทรงจำส่วนนี้ไว้เช่นทีฆนิกายส่วนองค์นี้เป็นหัวหน้ารับผิดชอบส่วนมัชฌิมนิกายองค์นั้นรับผิดชอบส่วนอื่นต่อไปแล้วท่านก็สวดพร้อมกันอย่างเงี้ยมีการสวดอยู่เสมอนี่ต่อมาพ.ศ.ใกล้ๆ500ปีเนี่ยที่ลังกาก็มีการจารึกพุทธพจน์ลงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อจากนั้นก็การสวดรักษาพุทธพจน์ก็ถือเป็นเรื่องที่ว่าเหมือนกับหมดความจำเป็นใช่ไหมไม่ใช่เป็นกิจจำเป็นอีกก็เลยการสวดมนต์สาธยายคำสอนก็ค่อยๆน้อยลงไปก็เอามาเป็นเรื่องของลายลักษณ์อักษรต้องมากำชับกันว่าจะคัดลอกอย่างไรไม่ผิดพลาดนะก็ถือกันว่าเนี่ยถ้าหากว่าได้สร้างพระธรรมหนึ่งอักษรนี่มีค่าเท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์นะสมัยโบราณถืออย่างนั้นเลยให้ความสำคัญว่าถ้ามองในทางมุมกลับก็คือว่าถ้าทำลายให้เสียหายหนึ่งอักษรก็เท่ากับทำลายพระพุทธรูปหนึ่งองค์เหมือนกันนะแต่เขามองไปในแง่บวกว่าสร้างพระธรรมหนึ่งอักษรเท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์นะมีบุญมากได้บุญมากเดี๋ยวนี้น่าจะเอามาพิจารณาแง่นี้เพราะว่าไปสร้างพระพุทธรูปกันมากเกินไปแทนที่จะมาสร้างพระธรรมใช่ไหมซึ่งมีค่าอักษรหนึ่งก็เท่ากับสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งแหละคนเดี๋ยวนี้กลับไม่ค่อยเอาใจใส่เพราะว่าธรรมได้มีค่าในแง่กันตัวธรรมะคำสอนที่เอามาใช้ปฏิบัติได้เป็นตัวพุทธพจน์ที่เป็นพระศาสดาของชาวพุทธนี่เราก็รักษาสืบต่อกันมาทีนี้ต่อมาก็เกิดมีประเพณีเรื่องการสวดมนต์การสวดมนต์ในสมัยหลังนี้ก็เมื่อความหมายในเชิงของการรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าลดน้อยลงไปก็มาใช้ในความหมายอื่นคือใช้ในความหมายเช่นว่าเป็นเครื่องสำรวมจิตหรือนำจิตโน้มจิตเข้ามาสู่ความสงบสมาธิหรือเป็นเครื่องนำศรัทธาปัสสาทะใช่ไหมแต่ก็ยังเป็นประเพณีว่าในแง่หนึ่งก็เป็นการสาธยายคำสอนพระพุทธเจ้าให้ประชาชนได้ฟังเอามาบางส่วนก็ยังดีเป็นสิริมงคลเวลามีงานพิธีอะไรก็เอ้ามาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ากันนะนะแต่นี้ส่วนหนึ่งนะก็จะมาในแง่ว่าเป็นเครื่องโน้มจิตให้เกิดศรัทธาปัสสาทะมีปิติอิ่มใจน้อมไปสู่ความสงบเป็นสมาธิบางทีก็ใช้เป็นส่วนนำสมาธิก่อนที่จะเจริญจิตภาวนานั่งสมาธิกันก็มาสวดมนต์กันก่อนนะจิตของเราที่วุ่นวายกับเรื่องต่างๆมาถึงมานั่งสมาธิทันทีมันยังฟุ้งก็สวดมนต์กันซะพร้อมเพรียงกันเนี่ยจิตก็โน้มเข้ามาสู่ความสงบใช่ไหมมาอยู่กับถ้อยคำที่เป็นพุทธพจน์คำบาลีที่ท่านร้อยกรองว่าอย่างดีจิตก็จะมาสัมผัสกับเรื่องของความงดงามของถ้อยคำหรือจังหวะทำนองที่ดีเนี่ยทำให้จิตใจสงบก็เป็นเบื้องต้นของการที่จะเจริญสมาธิอันนี้ก็มาทำเป็นกิจกรรมส่วนรวมก็เลยมีความหมายในเชิงของกิจกรรมของหมู่คณะของชุมชนเป็นโอกาสที่จะได้มาพบปะพร้อมเพรียงกันก็เป็นวัดขึ้นมาวัดก็คือเป็นข้อปฏิบัติประจำเช่นประจำวันนะก็เลยต่อมาก็การสวดมนต์นี้ก็เป็นกิจวัตรนะมาทำวัดเช้าทำวัดค่ำก็หมายความว่ามาทำข้อปฏิบัติหรือกิจกรรมประจำวันในส่วนภาคเช้าภาคค่ำโดยมีการสวดมนต์เนี้ยเรียกว่าทำวัดวัดแปลว่าข้อปฏิบัติประจำอันนี้ก็เป็นโอกาสให้ได้มาประชุมพร้อมกันเพราะพระสงฆ์อยู่ในวัดเดียวกันก็ควรจะมีโอกาสได้มาพบปะพร้อมกันบางชัดบางวัดนี่ก็ไม่ได้ฉันพร้อมกันแต่ก็มาสวดมนต์พร้อมกันมีสัญญาณตีระฆังว่าเอานะมาพร้อมกันสักทีในวันหนึ่งก็ได้พบกันสองหนนะประธานคือเจ้าวาดมีเรื่องอะไรจะบอกจะแจ้งข่าวคราวความเป็นไปข้อหมู่คณะก็จะได้ถือโอกาสแจ้งตอนนี้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปในวัดของเราควรจะแก้ไขปรับปรุงก็จะได้มาปรึกษาหารือ แล้วก็จะมีเรื่องอะไรเกี่ยวความประพฤติในเกิดขึ้นในวัดเราที่มันไม่เหมาะสมหรือควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้นก็จะได้มาแนะนำใช่ไหมแล้วก็อาจจะได้มาฝึกปฏิบัติกรรมฐานอะไรกันด้วยก็ได้หรืออาจจะมาอธิบายธรรมะอะไรกันอย่างที่เราทำกันนี้ก็ได้นี่ก็เป็นโอกาสเป็นเวลาที่จะมีกิจกรรมของหมู่คณะแล้วก็สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกล้าความคุ้นเคยความสนิทสนมนะของพระที่อยู่ร่วมกันก็มีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมของสังคมมีความหมายหลายอย่างแต่นี้นอกจากว่าในหมู่พระแล้วก็ญาติโยมก็อาจจะได้มาร่วมด้วยใช่ไหมประชาชนก็ได้มีโอกาสได้รับผลอย่างเดียวกับที่พระได้รับอย่างนั้นทั้งในแง่ของการได้มาพบปะมีกิจกรรมร่วมกันได้มาใกล้ชิดกับพระสงฆ์ได้มาฟังธรรมได้มาร่วมสวดมนต์ได้ทำจิตให้สงบเป็นฐานเป็นบาตรเป็นเครื่องเตรียมจิตให้สู่สมาธิอะไรก็ได้ประโยชน์ไปด้วยหมดทีนี้มาพูดถึงลงบทสวดมนต์บทสวดมนต์โดยทั่วไปในปัจจุบันเนี่ยจะแยกได้3ประเภทประเภทที่1ก็เป็นเรื่องแต่เดิมก็คือว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเอามาจากพระไตรปิฎกถ้าเป็นประเภทคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องเอามาจากพระไตรปิฎกไปเลือกคัดเอามาเช่นบทสวดมงคลสูตรอเสวนาจะพาลานังอย่างเงี้ยนะหลายบทเลยเอามาจากพระไตรปิฎกก็คำเป็นคำสอนดีๆท่านก็คัดเลือกมาชื่อก็ดีเหมาะเอาไปใช้สวดในงานมงคลก็สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยแล้วก็เนื้อหาก็ดีมงคลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่เป็นมงคลเกิดจากการประพฤติปฏิบัติการพัฒนาชีวิตนะหนึ่งก็เป็นประเภทคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธพจน์จากพระไตรปิฎกสองก็เป็นประเภทบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะเรียกว่าอิติปิโสอย่างนี้ใช่ไหมบทสวดธรรมวัดโดยตรงเนี่ยก็จะเป็นบทประเภทสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยโยโสภควารังสัมมาสัมพุทโธเลยบทสวดอย่างนี้ก็เยอะพอสมควรนะก็จะให้น้อมจิตเข้าไปสู่พุทธคุณเอาพุทธคุณมาเป็นอนุสติแล้วก็เมื่อระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็น้อมจิตไปสู่ความดีงามหรือแม้แต่ใช้เป็นเครื่องระลึกในการกำหนดจิตให้เป็นสมาธิก็ใช้ได้ทีนี้บทสวดประเภทที่3ก็จะเป็นบทประเภทอวยชัยให้พรนะตั้งจิตปรารถนาดีบทสวดประเภทนี้มักจะเป็นบทสวดประเภทที่เรียบเรียงขึ้นภายหลังเช่นอย่างสวดบทที่เราสวดกันมากที่สุดเลยนะเพราะว่าตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาเนี่ยสวดแทบทุกครั้งเลยเวลามีงานพิธีบทนี้เป็นบทที่เกิดภายหลังไม่มีในพระไตรปิฎกแล้วตอนหลังๆนี่บทที่มาหรือเหนือจากอวยชัยให้พรอีกตั้งจิตปรารถนาดีนะมันชักจะเลยไปทางคล้ายๆเกือบจะอ้อนวอนซะแล้วนะบทสวดประเภทนี้เกิดทีหลังเท่านั้นนะก็แต่งกันขึ้นมาก็ไปอ่านว่าครบและ3ประเภทนะ1ประเภทคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนมากมาจากพระไตรปิฎก2ประเภทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและก็3พวกอวยชัยให้พรก็จะเป็นประเภทที่ส่วนมากเกิดขึ้นภายหลังพระอาจารย์ภายหลังเรียบเรียงรจนาขึ้นถ้าเป็นพุทธพจน์โดยมากก็จะพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติดีก่อนซึ่งเป็นเรื่องคำสอนแล้วก็จะบอกว่าการประพฤติปฏิบัติงั้นก็จะเกิดผลดีอย่างนั้นๆเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของผลดีเกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามแต่บทสวดอวยชัยให้พรนี่อึกอักขึ้นมาก็ให้พรกันตั้งจิตปรารถนาดีต่อกันก็ตามหลักพระศาสนาก็ถือว่าเป็นการแสดงความปรารถนาดีตั้งจิตเมตตาก็ดีแหละใช้ได้นะแต่ว่าอาจจะต้องระวังบ้างว่าถ้าไม่คุมกันไว้เนี่ยมันจะออกไปเฉียดเฉียดกับศาสนาโบราณนะเดี๋ยวจะใกล้ลัทธิอ้อนวอนไปนะ เอาละครับก็เป็นความรู้ทั่วๆไปทีนี้มาพูดถึงหนังสือสวดมนต์ของเราหนังสือสวดมนต์ที่ใช้ประจำของเราเนี่ยก็มาจัดเป็นบทสวดประจำวันบทสวดประจำวันนี่ขอทำความเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่จัดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในสำนักเท่านั้นไม่ใช่ว่าเขาสวดประจำวันกันอย่างนี้เนี่ยคือหมายความบทสวดมีมากมายทีนี้บางบทในพระเราก็สวดอยู่เป็นประจำแล้วก็ควรจะมาทบทวนหรือบางบทก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ควรจะจำไว้ได้ด้วยนี่เรามีเวลา7วันบทสวดก็มีมากมายในวันเดียวนั้นจะสวดหมดก็ไม่ไหวทำไงดีก็มาจัดกันใน7วันนี้สิเอาบทสวดหมดนั้นมาทบทวนกันบ้างหรือมาจัดเพื่อให้มีโอกาสได้สวดบ่อยๆจะได้จำให้แม่นบ้างท่านก็จัดของท่านแล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรอีกทีนี้ของเราก็จัดนะก็มาดูว่าตอนนั้นพระก็มีไม่กี่องค์ก็พระมาจากพระเก่าซึ่งสวดบทสวดมนต์ต่างๆก็ได้มามากแล้วนะก็เลยอ้าวมาจัดว่าวันอาทิตย์วันจันทร์นี่เอาบทสวดที่ใช้ในงานมงคลทั่วๆไปนะซึ่งเป็นบทสวดที่ใช้มากแต่ทีนี้วันอาทิตย์นี้เป็นบทสวดที่ใช้มากที่สุดใช้ประจำเลยอย่างมงคลสูตรอะไรอย่างนี้นะแต่นี้หลายบทที่ใช้กันมากใช้ประจำบ่อยได้คล่องอยู่แล้วแต่ตอนนั้นก็เป็นระยะแรกๆก็บทสวดมีเยอะก็ตัดออกซะบ้างเพราะฉะนั้นบทสวดวันอาทิตย์เนี่ยที่จริงไม่ครบบทสวดที่ใช้ประจำยังมีอีกแต่เพราะเห็นว่าพระที่มาสวดกันอยู่เป็นพระเก่าหลายบทนี้จะคล่องจนเหลือเกินไม่จำเป็นอะไรจะต้องมาสวดอีกก็เลยไม่เอามาใส่เพราะนั้นเรื่องมันก็เลยยังค้างอยู่ว่าบทสวดนี่ไม่ครบนี่เป็นเรื่องของความเป็นมาของสำนักนะเอาบทที่ใช้น้อยหน่อยนะให้จำไว้นะวันจันทร์นี่เป็นบทที่อย่างเดียวกับวันอาทิตย์นั่นแหละคือใช้ในงานมงคลแต่เป็นบทที่ใช้น้อยหน่อยนะหรือน้อยกว่าทีนี้ต่อไปวันอังคารก็เป็นบทสวดพิเศษบทสวดพิเศษก็เช่นบทสวดงานมงคลในพระราชพิธีในวังเนี่ยก็อาจจะอยู่ในประเภทอันที่หนึ่งที่สองแต่ว่าเพราะใช้เฉพาะในวังข้างนอกไม่ใช้บทอรหังสัมมาสัมพุทโธโลกานังอนุกัมปโกหรือบทยังเทวมนุสสานังเนี่ยใช้แต่ในวังนะเป็นบทสวดพิเศษก็แล้วกันทีนี้ก็น้อยไปก็เลยเพิ่มมาอีกเอาบทปัพพชิตาอภินหาปัจเวกขณะข้อที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ10ประการซึ่งเป็นของเหมาะสำหรับพระสงฆ์เพราะเป็นข้อพิจารณาชีวิตของตนเองการประพฤติปฏิบัติไว้เตือนใจบางวัดท่านสวดเป็นประจำเลยทุกวันเลยทีนี้เราก็เอามาแทรกไว้ในวัดในวันอังคารเป็นบทสวดพิเศษด้วยต่อไปก็จะเพิ่มอีกนะที่คิดไว้น่าจะเพิ่มอีกเยอะเช่นบทสวดเกี่ยวสังคหวัตถุซึ่งก็เป็นบทสวดพิเศษที่ทั่วไปก็ไม่ได้สวดกันนี่ก็วันอังคารแล้วต่อไปวันพุธนี่เอาละก็เปลี่ยนมาเป็นงานอาวมงคลบ้างเป็นงานศพวันพุธนะเป็นบทสวดมาติกาเป็นบทสวดอภิธรรม7คัมภีร์นะนี่ใช้ในงานศพวันพุธแต่ว่าเราไม่ต้องถือที่จริงความจริงเนี่ยที่เขาเลือกเอาบทสวดอภิธรรมไปสวดในงานศพเนี่ยเพราะเขาต้องการสิ่งที่เป็นหลักคำสอนสำคัญเลยเพราะว่างานศพเนี่ยมักจะเป็นงานศพบิดามารดาเพราะคนจัดงานศพนี่ที่สำคัญที่สุดก็คือจัดให้บิดามารดาที่บิดามารดานี่เป็นยอดของผู้มีพระคุณนี่ก็ต้องเอาที่ดีที่สุดนะโบราณก็ถือกันว่าพระอภิธรรมเนี่ยเป็นคำสอนที่ยอดสุดนะโบราณถือกันว่างั้นนะเหมาะสำหรับใช้ตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะฉะนั้นเวลาสร้างคัมภีร์ก็นิยมมาสร้างพระอภิธรรมนี่ตอบแทนคุณบิดามารดาฉะนั้นเวลามาใช้ในงานศพก็สวดคัมภีร์หรือบทสวดที่ถือว่าเยี่ยมยอดก็คืออภิธรรมใช่ไหม นอกจากนั้นอภิธรรมก็เป็นหลักธรรมกว้างๆด้วยนะสำหรับให้พิจารณาความจริงของธรรมชาติรวมทั้งชีวิตด้วยได้ทั้งสองแง่ทั้งแง่ตอบแทนพระคุณทั้งได้หลักธรรมที่แสดงสัจธรรมความจริงของธรรมชาติและชีวิตอ้าวทีนี้ก็ผ่านไปวันพุธต่อไปวันพฤหัสวันพฤหัสก็เนื่องกันในงานศพงานวมงคล นั้นบทสวดอภิธรรมนั้นก็จะใช้ในพิธีเช่นมาติกาสวดอภิธรรมตอนกลางคืนอะไรงี้นะทีนี้เวลาสวดพระพุทธมนต์ที่คู่กันกับเจริญพุทธมนต์เจริญพุทธมนต์ฉันเพลเอ๊ะงานอวมงคลก็มีสวดพระพุทธมนต์ฉันเพลอันนี้ก็เลยเอามาอีกชุดหนึ่งบทสวดพระพุทธมนต์สำหรับงานอวมงคลก็ไปอยู่วันพฤหัสเนี่ยสวดพระพุทธมนต์ก็มีบทยถาปิเสลาอะไรต่ออะไรเป็นบทเตือนใจให้ระลึกถึงความจริงของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเช่นบทยถาปิเสลาก็บอกว่าเปรียบเหมือนภูเขาหินเป็นแท่งทึบนะกลิ้งมาจากทิศทั้ง4บทขยี้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีทางหนีรอดไปฉันใดอะไรต่างๆความแก่ความตายก็บทขยี้สรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั่นอะไรนั่นนะเป็นคติเตือนใจแล้วก็มีบทอื่นๆที่ว่าคนใดที่ว่าได้เจริญธรรมะ5ประการมีศรัทธาศีลสุจจาคะปัญญาท่านเรียกว่ามีชีวิตไม่ว่างเปล่าเท่ากับว่าเออคนที่ตายไปแล้วก็ถ้าได้มีธรรมะเหล่านี้ก็เป็นชีวิตที่มีค่าให้เราทั้งหลายนี่ประพฤติปฏิบัติโดยเจริญธรรมะเหล่านี้ต่อไปเราก็ต้องตายเหมือนกันจะได้มีชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าเป็นโมฆะอะไรก็เป็นบทสวดเตือนใจนะฮะให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทได้สร้างสรรค์คุณงามความดีได้รู้ความจริงของชีวิตอะไรนี่นะนี่เป็นบทสวดพระพุทธมนต์ในวันพฤหัสบดีนะเป็นบทสวดพุทธมนต์ในงานอวมงคลโดยปกติจะใช้ตอนสวดมนต์แล้วก็ฉันเพลต่อไปวันศุกร์ทีนี้วันศุกร์ก็เป็นที่รวมของบทอนุโมทนานะบทอนุโมทนาให้พรแล้วทีนี้เวลาพระสวดมนต์แล้วฉันเสร็จแล้วทีนี้ก็มีการอนุโมทนาทั้งงานมงคลและว่างานอวมงคลนะก็เอาบทสวดอนุโมทนาไปอยู่วันศุกร์นะก็มีหลายบทยังไม่หมดหรอกเอาไว้เฉพาะที่ควรจะใช้ก่อนเพราะว่าเยอะแล้วทีนี้ต่อไปเพราะว่าตอนนี้มาเป็นวัดมีพระมากขึ้นมีโยมเกี่ยวข้องมากขึ้นต่อไปอาจจะต้องใส่ให้เต็มให้ครบซะนะตอนวันเสาร์ก็เหลืออยู่วันแล้วเป็นอันว่าบทสวดที่จะใช้ประจำทั่วไปนี่ครบพอแล้วก็มาบทพิเศษบทพิเศษบทใหญ่ก็เลยเอาไว้สวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรวันเสาร์นะฮะพอธรรมจักรบทเดียวก็พอแล้ววันนั้นนะยาวบทสวดธรรมจักรนี่เดี๋ยวนี้นิยมใช้ในงานวันเกิดใหญ่ก็จะไปแทรกเสริมเข้าไปในบทสวดวันอาทิตย์บทสวดอาทิตย์ที่เป็นบทสวดเจริญพุทธมนต์ในงานมงคลวันเกิดก็ต้องใช้ด้วยแต่เสร็จแล้วงานใหญ่ๆก็นิยมเอาธรรมจักรกับวัตตนสูตรเข้าไปแทรกเพิ่มอีกหนึ่งสูตรความจริงงานศพเขาก็มีนะบทสวดใหญ่ๆเรียกว่า7วันให้สวดบทนี้50วันสวดบทนี้อะไรเงี้ยนะก็มีบทตอนนี้เรามาใช้แต่ธรรมนิยามสูตรที่จริงเขามีอาทิตตปริยายสูตรอนัตตลักขณสูตรแต่เดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีงานไหนสวดแล้วก็สวดธรรมนิยามสูตรที่มีอยู่แล้วในวันพระฤาษีบดีเป็นพื้นอันนี้ก็เป็นอันว่าทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบทสวดที่มีอยู่ในหนังสือที่เรามาสวดกันเป็นประจำวันในตอนค่ำหลังจากทำวัดค่ำเป็นบทสวดมนต์ต่อท้ายทำวัดค่ำก็เป็นเรื่องชีวิตประจำวันส่วนหนึ่งก็เอามาเล่าถวายให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนะประจำวันเพราะว่าเดี๋ยวผ่านไปแล้วไม่รู้อะไรก็สวดจบกันไปแล้วก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ตนทำใช่ไหมนี่ถ้าสงสัยอะไรก็นิมนต์นะจะได้ถามให้รู้ซะนี่เป็นตัวอย่างของการบอกสิ่งที่เราเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันถ้าบางทีผมนึกอะไรไม่ออกก็ท่านก็เก็บเอามาถามอีกที พอวันมงงานเจริญพุทธมนต์งานมงคลก็จะมีการชุมนุมเทวดานะเพราะนั้นวันอาทิตย์ก็เป็นเจริญพุทธมนต์เป็นวันงานมงคลก็ชุมนุมเทวดาแล้วก็วันจันทร์ก็ชุมนุมเทวดาวันอังคารก็อยู่ในบทสวดพิเศษที่บทสวดในวังใช่มั้ยก็ยังเนื่องอยู่ในงานมงคลก็เอาชุมนุมเทวดาด้วยพุทธพฤหัสไม่ต้องงานอวมงคลทีนี้ศุกร์นั้นเป็นวันเป็นศุกร์นั้นเป็นบทสวดอนุโมทนาก็ไปเนื่องอยู่กับงานมงคลเป็นส่วนมากก็เลยเอาชุมนุมเทวดาซะด้วยแล้วก็แม้จะมีบทสวดงานอวมงคลก็แทรกอยู่นิดเดียวนะอนุโมทนามีงานอวมงคลด้วยอัฏฐสิเมงนะแล้วก็ไปวันเสาร์วันธรรมจักรก็บทเจริญพุทธมนต์โดยเฉพาะก็วันเกิดใช่ไหมก็ไปแทรกอยู่ในงานมงคลเหมือนกันก็ชุมนุมเทวดาด้วยชุมนุมเทวดาเคยอธิบายแล้วนะบอกว่าให้โอกาสเทวดาชวนเทวดามาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยท่านจะได้เอาธรรมะนี้ไปประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสของตนเองนะพัฒนาชีวิตของท่านให้ดีขึ้นนะ เป็นงานอวมงคลไม่ใช่เทวดา ก็เป็นประเพณีนะประเพณีไม่อยากให้เทวดามายุ่งมั้งท่านนะหรือว่าไม่ต้องให้เทวดาจะไม่ค่อยชอบงานแบบนี้นะแต่งภายหลังนานเป็นของยุคหลังตอนแรกที่คล้ายๆว่ามาค้นพบกันใหม่เพราะว่าหลังจากเลือนลางเป็นนานเนี่ยก็เข้าใจเป็นของสมเด็จโตสมเด็จพุทธาจารย์โตวัดรักขังเข้าใจกันว่างั้นต่อมาปรากฏว่าอ้าวในลังกามีนี่ไปเจอก็ทีหลังในลังกามีเก่ากว่าแสดงว่าเข้ามาจากลังกาอีกทีแต่ว่าไม่ทราบว่าแต่งเมื่อไหร่ยังบทสวดงานศพก็ยังมีสวดพระมาลัยอันนั้นก็เป็นประเพณีเรื่องพระมาลัยนี่ก็เป็นเรื่องหลังพุทธกาลนานเกิดในลังกาเขาเรียกมาลยะชนบทในลังกาทวีปก็เป็นตำนานพระหุงก็เป็นบทที่เอาเนื้อเรื่องความในสมัยพุทธกาลตำนานเรื่องประวัติความเป็นไปในพุทธประวัติเนี่ยเอามาเรียบเรียงแต่งขึ้นมาภายหลังนะตอนนี้อิงอาศัยเหมือนเขาแต่งเรื่องอิงประวัติศาสตร์นะอันนี้ก็เป็นการสรุปประมวลเรื่องราวที่เกี่ยวกับการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมีชัยชนะบุคคลหรือว่าอะไรหรือบุคคลหรือว่าแม้แต่สัตว์ต่างๆที่เป็นผู้ร้ายเข้ามากลับให้เป็นดีไปใช่ไหมก็เลยถือเป็นบทชัยชนะก็มาตั้งเป็นบทเรียกกันง่ายๆพาหุงเพราะว่าเริ่มต้นสวดว่าพาหุงขึ้นนำหน้าก็เรียกบทพาหุงจะเรียกกันว่าบทถวายพรพระถ้าถวายพรพระก็มีบทพาหุงนี่เป็นหลักนะแต่ว่ารวมบทสวดที่สวดในพิธีอย่างนั้นสั้นๆไม่ต้องการเจริญพุทธมนต์บทเต็มก็เอาแค่ถวายพรพระการสวดที่ดีนี่อย่างที่ว่าแล้วก็น้อมนำศรัทธาประสาทะเพราะว่าเสียงสวดเนี่ยมันเป็นของเทียบเคียงกับเรื่องการร้องเพลงศัพท์ก็ใช้ศัพท์เดียวกันคีตะแปลว่าเพลงนะการสวดก็ใช้คีตะคีติเหมือนกันอย่างสังคยนาสังคีติสังคีติแปลว่าสวดพร้อมกันตัวสังนั้นแปลว่าพร้อมกันคีตะก็เพลงคีติก็การสวดนี่ก็ตัวศัพท์ภาษาบาลีก็เลยเป็นสวดศัพท์เดียวกันสังคยนาสังพร้อมคายนาแปลว่าการสวดสังคยนาก็การสวดพร้อมกันทีนี้ตัวคายนาเองก็แปลว่าการร้องเพลงก็ได้ทีนี้ร้องเพลงของชาวบ้านนั้นในหลายกรณีจะเป็นการร้องเพื่อยั่วยวนล่อเร้าในเรื่องกามารม แต่ก็มุ่งความไพเราะแต่ความไพเราะนั้นจะสื่อไปถึงเรื่องของกามนะมากแต่ว่าเพลงบางอย่างก็จะมีลักษณะที่โน้มมาสู่ความสงบหรือทำให้จิตใจเนี่ยได้ระลึกถึงสิ่งที่ดีงามสูงส่งขึ้นไปก็มีนะทีนี้บทสวดของพระนี่มันก็จะมาเป็นฝ่ายเนี้ยที่เป็นฝ่ายที่โน้มจิตไปสู่ความดีงามความสงบมันก็มาเป็นคู่เทียบจะเรียกว่าดุลกันก็ได้กับเพลงร้องในทางกามนี่มันก็เป็นบทสวดที่มุ่งความสงบความดีงามที่ว่าเมื่อฟังสวดแล้วก็จิตใจก็จะโน้มไปสู่ความสงบนะแล้วก็เนื้อหาก็จะเป็นเรื่องของธรรมะก็จะมาประสานกันทำให้จิตใจเนี่ยนึกถึงธรรมะนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกก็ยังมีเลยมีบทเพลงบทหนึ่งเข้าไปอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นพระสูตรหนึ่งเลยชื่อสักกะปัญหาสูตรก็เป็นเรื่องของเทพบุตรท่านหนึ่งเนี่ยไปเกี้ยวเทพธิดาก็ขับเป็นเพลงแต่เพลงนี้มีเนื้อหาที่ประกอบด้วยธรรมะนะมีการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าเป็นต้นบทเพลงนี้ถึงก็ได้เข้าไปอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นพระสูตรหนึ่งนะฉะนั้นก็ในทางพุทธศาสนานี่ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเพลงอยู่เช่นในอรรถกถาท่านเล่าถึงครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยแต่งเพลงให้มานพเขาจะไปเกี้ยวสาวนะทีนี้บทเพลงนี้ก็จะเป็นบทเพลงเขาแต่ก่อนเขาเรียกว่าขับใช่ไหมขับนี่ก็หมายถึงว่าร้องเพลงนั่นแหละเนื้อหาจะเป็นเรื่องธรรมะนำจิตไปสู่ความดีงามเพราะฉะนั้นแม้แต่ในเรื่องของกามารมณ์ทำไงจะให้ธรรมะเข้าไปแทรกเพื่อจะดึงจิตโน้มจิตของเขามาสู่ความดีงามบ้างมิฉะนั้นคนก็จะถูกดึงไปข้างเดียวล่อเรายั่วยวนกันแล้วก็หยาบลงไปหยาบลงไปใช่ไหมนี่เราจะปล่อยโดยไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวเลยหรือนะในทางพุทธศาสนาจะเห็นว่าท่าทีในเรื่องนี้ก็คือการที่ว่าเราต้องไปพบกับคนในจุดที่เขาเป็นอยู่แล้วจุดมุ่งหมายของเราชัดเจนก็คือช่วยเขาด้วยเมตตาทำไงจะดึงนำเขาขึ้นมาสู่ความดีงามยิ่งขึ้นนะถ้าเราไม่ไปพบกับเขาณจุดที่เขายืนอยู่เขาก็ไม่ยอมกระโดดข้ามมาหาเราเหมือนกันทีนี้อันนี้ก็ขึ้นต่อสภาพแวดล้อมและขึ้นต่อพื้นฐานของผู้คนเหล่านั้นพร้อมทั้งความสามารถของผู้สอนเองด้วยผู้สอนบางท่านอาจจะสามารถพูดนิดเดียวทำให้คนนี้ก้าวกระโดดมาจากจุดที่เขายืนอยู่นี่มาหาตัวเองได้แต่เราจะไปมองอย่างนั้นทั้งหมดเพราะพระหรือผู้สอนก็มีความสามารถไม่เท่ากันต้องนึกเผื่อไว้ด้วยอย่าเอาตัวเองเป็นคนเดียวเป็นประมาณแล้วจะให้ได้ต้องทำอย่างฉันเท่านั้นนะเราต้องนึกถึงท่านผู้อื่นด้วยคนที่รับฟังก็มีอุปนิสัยแตกต่างกันเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลฝ่ายผู้สอนก็เช่นเดียวกันก็มีความสามารถไม่เหมือนกันเมื่อมองกว้างๆอย่างนี้แล้วก็จึงต้องมีความยืดหยุ่นมีความหลากหลายแต่ว่าก็จะมีขอบเขตอย่างที่เคยพูดมาว่ามันมีว่าเกณฑ์อย่างต่ำจะต้องไม่เลยเถิดไปอย่างนี้นะแล้วก็อย่างสูงก็อย่างมากมันก็จะมีเกณฑ์อยู่ภายในขอบเขตเกณฑ์อย่างต่ำอย่างมากอันนี้ก็จะยืดหยุ่นให้ใช้ความเหมาะสมที่จะให้ได้ผลนะแล้วก็ขึ้นต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งหมายถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ฟังฝ่ายหนึ่งและความแตกต่างระหว่างบุคคลของฝ่ายผู้สอนฝ่ายหนึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยกว่ามันจะมาบรรจบกันพอดีต้องนึกถึงว่ามันทำไงจะให้พอดีเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้มันมาลงตัวพอดีก็มัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมผลสำเร็จก็เกิดขึ้นเวลานี้เรามักจะเห็นเรื่องของการที่ว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งตายตัวเอามาตรฐานของตัวเข้าว่านะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้วยแล้วก็อาจจะทำใหเสียผลที่ควรจะได้ไปนะนี่ก็เลยเป็นเรื่องที่นำมาพูดไว้ในที่นี้ด้วย นะที่จริงไม่ได้ตั้งใจพูดเรื่องนี้หรอกนะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของบทสวดเหล่านี้ก็มีความประสงค์ที่จะน้อมจิตของคนเข้ามาสู่ธรรมะนะแม้แต่การรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นการสาธยายคำสอนก็ยังมาเป็นการสังคีติเป็นการสวดซึ่งใช้ศัพท์เดียวกับการขับเพลงนะแต่ว่าจะเป็นทํานองที่ว่าระวังอย่างที่ว่าแล้วไงคือว่าทํานองจะต้องอยู่ลักษณะที่จะโน้มนําจิตมาสู่ความดีงามและความสงบเรื่องของธรรมะแล้วก็ต้องทําด้วยความตั้งใจสําหรับพระนั้นความตั้งใจเมื่อเราสวดในพิธีก็คือความตั้งใจปรารถนาดีต่อผู้ฟังให้ประชาชนนี้ได้รับผลดีได้เกิดความผ่องใสของจิตใจจิตใจสงบน้อมไปสู่ธรรมะนั่นเองนะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนี่ถ้าเราตั้งจิตปรารถนาดีมีเมตตาอย่างนี้อยู่เสมอการกระทำมันก็จะดีไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะไปมุ่งว่าไปสวดทำพิธีมีพิธีก็ทำเป็นพิธีอะไรเงี้ยนะซึ่งคำว่าเป็นพิธีมันก็เป็นความหมายสักว่าทำไม่ได้ตั้งใจก็เสร็จไปแล้วไม่มีความมุ่งหมายอะไรแล้วก็ผลก็เลยไม่เกิดขึ้นก็ขอหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องบทสวดที่นำมาจัดวันเสาร์ว่าจัดบทสวดธรรมจักรเข้าไปบทสวดนี้ที่จริงก็เป็นพระสูตรเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นพระสูตรใหญ่ยาวพอสมควรนี่ได้บอกไปว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้นนิยมใช้สวดในงานวันเกิดที่ใหญ่ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวจะเผลอไปนึกว่าเหตุผลในการที่จัดเข้ามานี้เป็นเพราะเป็นบทสวดในพิธีวันเกิดเท่านั้นที่จริงไม่ได้มุ่งแค่ว่าเพราะไปใช้สวดในวันเกิดใหญ่ๆหรอกที่เอาเข้ามาในการสวดนี้คือมุ่งความสำคัญของพระสูตรนี้นะว่าพระสูตรนี้เป็นพระสูตรสำคัญมากเป็นปฐมเทศนาเป็นพระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้านะเรียกว่าปฐมเทศนาก็คือเทศนาครั้งแรกนะแล้วก็มีชื่อว่าธรรมจักรกปตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมนะหมายความว่าพระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนาหรือประดิษฐานอาณาจักรธรรมก็ได้เนี่ยเป็นครั้งแรกเพราะนั้นพระสูตรนี้มีความสำคัญสำคัญทั้งในแง่เหตุการณ์และสำคัญทั้งในแง่เนื้อหาประกาศหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนาได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางแล้วก็โยงเข้าไปหาหลักการที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งครอบคลุมหมดก็คือหลักอริยสัจ4โดยพระพุทธเจ้าทรงเริ่มด้วยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นจุดที่มาเชื่อมต่อระหว่างลัทธิแนวความคิดข้อปฏิบัติของยุคสมัยว่าเขามีการปฏิบัติการดำเนินชีวิตกัน2แบบที่ทางพุทธศาสนาบอกว่าเป็นสุดโต่งเชื่อมโยงมาจากสภาพความเป็นจริงของยุคนั้นพวกหนึ่งก็เป็นพวกที่หมกมุ่นในกามสุขเรียกว่ากามสุขาลิกานุโยคแล้วก็ที่สุดอีกหนึ่งอย่างอีกฝ่ายหนึ่งก็คือว่ามุ่งไปในแง่ของจิตใจจนกระทั่งว่าละทิ้งเรื่องวัตถุเรื่องทางกายทรมานร่างกายเพื่อปลดปล่อยจิตนะแล้วก็เรียกว่าเป็นที่สุดแห่งการทรมานตนเองให้ลำบากเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคนี่เป็นสภาพของความประพฤติปฏิบัติและลัทธิความเชื่อในยุคพุทธกาลก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประกาศพระศาสนาพระพุทธเจ้าก็ประกาศพระศาสนาท่ามกลางภาวะเหล่านี้คือข้อปฏิบัติและความเชื่อในความคิดที่สุด2อย่างที่ว่ากามสุขาลิกานุโยคกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคพระองค์ก็ทรงประกาศทางสายกลางที่หลีกเลี่ยงละเลิกจากที่สุด2อย่างนั้นนะเกิดมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาและมัชฌิมาปฏิปทานี้ก็คือหลักปฏิบัติที่อยู่ในหลักการใหญ่อีกทีที่ครอบคลุมก็คืออริยสัจ4พระพุทธเจ้าก็โยงจากมัชฌิมาปฏิปทาไปก็ตรัสอริยสัจ4อีกทีแล้วก็ประกาศให้เห็นว่าที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี้ก็คือตรัสรู้อริยสัจ4นี้ถ้าพระองค์ไม่ รัสรู้อริยสัจ4นี้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพระองค์ก็จะไม่สามารถปฏิญาณพระองค์ว่าตรัสรู้แล้วนะได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันเนี้ยเป็นพระสูตรที่ประกาศหลักการสำคัญของพุทธศาสนาทั้งหลักการใหญ่และข้อปฏิบัติพร้อมทั้งเป็นเครื่องยืนยันว่าสัมมาสัมโพธิญาณบอกให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรก็จึงนำมาจัดเข้าเป็นบทสวดสำคัญนะโดยที่มาประสานกันกับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันก็คือว่าเป็นบทสวดในวันเกิดใหญ่ๆอย่างที่ว่าไปแล้วนะก็ได้ความหมายทั้งสองข้อแม้แต่ที่เอาไปจัดเป็นบทสวดในวันเกิดใหญ่ๆก็คงจะมองความหมายแง่ดีด้วยว่าเป็นพระสูตรที่สำคัญก็ถือว่าเอาพระสูตรนี้มาปฐมเทศนาก็เป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องของเหตุผลเป็นเรื่องปลีกย่อยเกล็ดๆเอามาเล่าถวายไว้